組みに近い。 うん。 Wat laat hij allemaal op iedereen zijn hand komt draaien? Hij pakt natuurlijk aan de microfoon. Nee, dat moet ik echt.